گوگرانی برنامه اوتو اف ام سلاوتان لیبیتو امکاتتان باش با خوشحالی و با پیششکردنی القی کی دیگه لبرنامه کمان هاتی نوادی دارتان لا القی امروی برنامه کمان دا چندین بابتو زنیاری جواز من لباره اوتومبیلو کشکانیو بو آمده کردون ام زنیاریانش که لبرنامه امرو دیخین رو لا سایتی کرد اوتو باس نیوزو پیجی هاتو چوی گرمیان ور من گرتوا فرمون لگل القی امرو من دا. اوتوموبیل لا القی امروی برنامه کمان دا باس لباره اوتوموبیلی کیا سیراتو 2016 تایبت مندکانی دکین دیزاینی درکی بشوی که گشتی سیراتو 2016 همان دیزاین کونکی 2014 بلام هندی گرانکاری و دستکاری و جوانکاری تیدا کراوا با تایبتی للایی تو اتری پیشو داشبوردکی کشاشه که رنگاو رنگی لمسی بازیاد کراوا کیا او گرانکاریانه شی ناو ناو گرانکاری ناو راستی تمن کیا سفیراتو 2016 اترکی بچوکتر بوتوا بلان دیزاینی بنراتی وک خوی ماوتوا لایتکانی پیشوش که پیشتر شوی هلکی بو شوی که دریش کولی ور گرتوا که دریش بوتوا بوتنیشتکان لگل لید که لگل اترکه تیکل بون بلان هر لپیشوی اوتومبیلکه دا درچکانی هوا قباریان گورتر بوا دیزاینی ناو لناوی سیراتو 2016 هندی گرانکاری روی انداوه لوانه دوباره سکانکه دیزاین کراوه تو شوهی که ورزشی تری ورگرتوه دستکاریه که اوتوی درچه هوا و داشبوردکن نکراوه اونده نبیه لازوربه مواصفاتکن در شاشه که رنگاو رنگی لمس با داشبوردکن زیاد کراوه لگل توانای گنجانو پیکوه کار کردن لگل سیستمی اندروید مکینه و لیوشاوی هرچند کمو زور گرانکاری لاکیا سیراتو 2016 دا کراوه بلام مکینه بنراتیکی وک خوی ماو تاو کچوار بستونه با قباره 1.6 لیترو با توانه 132 اسب بلام گرکی لشش نمریو کراوه تا 5 نمری نرخکشی هر نزیکی لنرخکانی خوی که 12500 دولارو دست پیدا کد با 22000 دولاری امریکی رنمای چون اوتومبیلکت آماده دکید با ورزی زستان زوربه اوتومبیل نویکن پیویستیان بکاری چاکسازی زور نبید تنها چاکسازی ورزی نبید تنها او نبید ورزی زستان لشارکانی خومنده گرانتره رنگ توشی چند حالتی که نخوشت بکد اگر هندی شد فراموش بکید لاتومبیلکت دا یک او راپورتانی سالانه آماده دکید آماجه با دکن که زوری لیشکوتنی اوتومبیلکان لورزی زستان دا دگره تو با کشه پاتری با هوی اوی بردوام لایتکان ایش دکن یان کارپیا کردنی سیستمی گرم کردنو کشنکن که امانه دبنه هوی خراب کردنی پاتری اوتومبیل با شوه ایکی خیره و با تایبتی گرم کردی جامی دوای اوتومبیل که برای که زوری وزل لپاتری که بکرده هینید هر بای پیویست دوای رونبونوی جامه که راستخو ام کرداره بوست هینید دوام پیوسته بردوام آگداری او بید که دبای آوی فلچکان بری آوی پیوستی تی دایا با پاکرنوی جامی پیش و هروها انتی فریز بکار بیهنید با اوی برگی پلی گرمای زور نزمکان بگریتو نی بستید. سیام هروها پیوسته دلنیا بید لباشی تایکان لبر اوی لمورزه دا ماوی که زور ترد پیوست ابید با وستانو تایکان رولی که باشین ابید با وستانی اوتومبیلکه لکاتی ستوب گرتن. چوار هم پاکو خوانی اوتومبیلکات را بگره به تایبت لورزی زستان ده لبر اوی قرو خویکان جنگ زیاتر درست دکن به تایبتی للای تایکان پینجم پیوسته گرنگی که زور بدهید به سیستمی روناکروی اوتومبیلکاتو دلنیا بید لوی که سر جمع لای تکانت کار دکن گرنگی که لشوان ده در دکوید که راده بینین کم ده بیتوا بای دلنیا کردنوا لی سیستمی روناکرو به یک لفاکتر سریکان دادنید لورزی زستان ده ششم رینمایی که تر اویه که شوفیرکا بطانیه که لنا اوتومبیلکی دا دابنید با کاتی پیوست با گرم کردنوی خوی لکاتی پیوست حوتم پیوست لسر شوفیر اگدار بید لفلتر و رونی مکینه هوای تایکان و رونی ستوپ و پشکنین یعن باب کد فلچه جامی پیش و بباشی کار بکد هرو ها دلنیا کردنوی لداخستنی جامکان بباشی لکاتی بجهشنی اوتومبیلکی هشتم لگرنگ ترین او خالانی که پیوست اگداری بید لکاتی ورزستان و بارانوی در لیخورینه با شویکی ممنوند و رچاو کدنی دوری دلنیایی لنیوان اوتومبیلکان لبروی با وستانی اوتومبیلکت لسر زوی تر یعن بستو پیوستت با دوری زیادتر دبید نویم شوفری برز رنمایی که تری گرنگ اویه که لورزستان دا اگداری تانکی بانزینکت بید که بری پیوستی تی دبید چون که اگری دروزبونی روداوی هاتشو زیاد دبید لازستانو بستنی شقامکانو امش جنجالی دروز دکاتو بریکی زورتری بانزین بکار دبید گوگرانی برزی برنامه اوتو اف ام لنیو برنامه کمانده نو برکورد گرینو دواتر دینو با تواو کردنی برگو بابتکانی برنامه که facebook.com/radiodang دتوانن لفیسبوک ایش هاوری رادیو دنگ بن ریکلامی بازرگانی کوتنی همو جورا پیلویستی که خواردن و نامال و مندالان و جنان سردانی بازاری سوران کن. نامیشان کلر نزیگ برابراتی گشتی پرورده. جماره تلفون 0570-125-02-24 هر زنتری نرخ لای ایمه یا ریکلامی بازرگانی هولی اولمپیک سپورت سنتر با یکم جر لگرمیان حالا که یاری ورزش و لجوانی با مواصفات جیهانی دکرته و لا اولمپیک سپورت سنتر با امیری نو پیشکوتو ورزش و راهنان ورزشی کاند لبواری پردن به توانه جستهی و لجوانی انجام دادید. لم حالا ورزشی دا لجر سرپرشتی راهنری پسپور راهنان دکرت. اولمپیک سپورت سنتر که تکانی با خانمان و پیوان دابش کردوا. بشه و یک، لکجمیر نوی بیانی با دوی دوینی ورو تایبت بخانمانو لکجمیر دوی دوینی ورو با دوانزی شو تایبت بپیوان نونیشان تنیشت ملوانگی سپورت سنتر جمار موبایل 0770-155-1960 اولمپیک سپورت سنتر ریکلامی بازرگانی چشتخانه شقام با یکم جار چشتخانه لکلر دکریتوا که بشو روشخوار نیاماده با هاولاتیان چشتخانه شقام به نرخی که زور گنجاو و خواردنی که خوشو بلزد پیشوازی لاولاتیان دکن شقام بشو روش کراوه نونیشان نو بازاری شاری کلر سر شقامی سرکی بازار گوگرانی برز دتوانن راو سرنج و پیشن هرکانین لرگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لرگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang گوگرانی برزی رادوی دنگ دوباره سلام. ایو گویستی برنامه اوتو اف ایم لا رادوی دنگ. فرمون لگل او برگانه دیکه که لحلقه امرو منده آماده من کردوه. دیداری امجارمان بشی دومی دیداری هفته رابردوه که هفته رابردو باس من لابریک یان ستوبی اوتومبیل و پیکاتکانی کرد. بلام ام هفته باس لدرایم شفت و پیکاتکان و تایبت مندیکانی دکین. بو ام القیه من هاوکارم اراز زوراب دیداری ساز کردوه لگل وستای بزوینر و گیر رو درایم شفت لانوچه پیش سازی وستا اراز. فرمون گوی بستی دیداره کبن. بس عرض و کوی باس من کردیاتر تو ایشی درایم شفت و اکسلا که یک ریپی من بلی درایم شفتی سیاره لطن بش پیگدید یا خود درایم شفت بچی و بستره و یا خود فرمانی چیه لسیاره دا جوری درایم شفت بو سیاره دو جور درایم شفت معنیه مثلا درایم شفتی پیش و درایم شفتی دو آوا درایم شفتی دو آوا زور جار لسیاره ثابته بلام این پیشوه نه درام شفتی پیشوه از جولیتو لگل تایری پیشوه درام شفت لچی بشی زوره مثلا لساچمه لشبکه کولکی لدشلیگی لگل شفتکه لگل لاسیقه او لاسیقه ایشو تانی بوی که گریزه کده او گریزه نروه زور جاره مثلا لای خواه من امرو حال حاضر لسطا هشته لاسیق درام شفتی پیونی اند راو یا مثلا ار کونو بو کابرا نایگوره او خول چته چته ناویتی کیدا بله اوت انجا لاسیق شبکه ای شبکه لچی پیو فرمانی چی استیلا شبکه استیلا ماده کی زور با قوتا خرابونی نیه بس او لیب ده خرابه به فرمانی چی فرمانی او تانی قوتی تایما به لگل او ساچما او شبکه لنا او کولا و دروس کراوا دفعي او سياره او ضغط او سياره او قرسي او سياره لا سرقويه خرابوني شنيه الا بيتموت لاصيقي درام شفت خراب به ام جاوخ او ماده خراب به اتمنى لاصيقو شبكو ساتمو شفتكي ايش حركه اي وساو كوي باسكر لو لا تشوار باش بيك دي لاصيقو شفتو شبكو بولبرين بربرینیت یعنی شفته این شفت ساچمه و شبکه و شفته آیا بشی ساچمه چی گرینگی که یا خود کاری چی و پیک هاتگی چیه پیک هاتگی زنی چونه درام شفت با چی درست کرده چی که زور تایبت و عملی و ناجح بوله خو من لگل او سیاره چنی قرسی تیابیه چن لیو خوره چنی لجعده دا بزرته سر خوالگو بیت سر جعده او درام شفته لگل او تایره اجوله تاگی یعنی زور لسطا نوت بو ولگران سیاره زور گرنگ درام شفت بو درست کرا به درام شفت اگر شفت بوایا یعنی مثلا اکسل هاوزن بوایا او کارا لدرام شفت ای که هاوزن و شفت نای که بله او که ای باس مناکر ساچمه ایشی ساچمه چیه ساچمه مگه نالم شش جور ساچمه ایتیایا بوی لگل او شبکه پیتموت او تگره تاکو سرعت برو او سیاره یعن تاسه بکه یعن لجعده دابزه او تگره اجولی او درام شفته او ساچمانه کاری که که بتایمی خوی برو تیک نچه او بس لدرام شفته اوشته هیا ای فرمانی شفت چیه یا خود بلا انگرینگی شفت لچی او اگر دستکاری کردنی شفت چون زور زر باز اکری درام شفت که تک اگواره بشگانی دستکاری اکری او باشن اگر دستکاری اکری لشفته چی رو ده او جاران زور جار دستکاری درام شفت معنی کرد بلا هم نه شکر امرو چتگان زور رو بود دستکاری نکری لبرو لسطا پنجا نجاحتی را دستکاری درام شفت بکری نگره تو سر بلاد شفتیش خرابونی نیه شفتکه کاری و تانی بس بهوی لأکسلوکو و تاکو کلی تایرگا ایشی خوی بکن مثلا قوتی و تانی که بیسرینه نه خرابون لشفت نابه زیادر بس درام شفت خرابه به بله و سعیم کویل سرتا باسی کرد باسی اکسل کرد و هاوزن ایامون لچن باش پیک دی اکسل لچن باش پیک دی تو فرمانیان چه باش کانی اکسل دائما پیتم وطن ایشی درام شفت نکه یعنی مواصفاتی درام شفت لسطا صد لهاوزن چاکتره ای هاوزنیش او تانی شفت لشفت دریج درست ابی لناو سویلا یعنی کبسا نیه بدرو بشگانی شفت یکی دریجا و کرتی هیا بور برنیا که تیگه لگل او شفت اچت ناو اکسلکا و دشتی بطرناشی تیایا دشتی گوری تیایا کرام پنیونی تیایا سبلان شفتی تیایا او بشانه لناو اکسلا هیا بله با کوی باز کرد او دو شفته او شفته کی گوره او شفته کی بچوک کرتو دریجه لطور بله. سیارگانه هیا ایشیان چیه؟ فرمانیان چیه؟ ایشیان و تانی که او سیاره کاتی مثلا زغطی لیه که او تگره اصوره تو زغط او سیاره او شفته تانی اصورنه او تگره اصورنه ایشی هاوزن فرمانی هاوزن لأکسلی سیاره دا چیه؟ هاوزن کولی که دروس کریاوه محافظه لسر اکسلگاه که لگل او شفتانه و او تایرانه اصورنه تو هاوزن که مجرد کولی که ای بول برین و کوتت لا بول برین بول برین او لگل شفتکه او شفتا که دانشه ایسابوت من شفتکه که لأکسل و رب طبیعی تاکو تگرگا بول برین یک لمس رو هیا لسری اکسلگه شو دشلیه دگان دگانه چه بناوی اکسلگه او بشه هیا جوازی لنیوان اکسلو درائم شفتا چه وکو ایش پیه کردن کامنیان زیادر عملی خود با کوی باسا کریه درائم شفت را سیارک را اکیشیه بشی پیشویا اکسل بشی دواوی پال یعنی دفع یکا ای جوازی لنیوانی انده چی وکو توش زیادر ایش لو بارا که یا خود وکو ایش اگه خود جوازی اگه لائی توها چیه اکسل شرط نیه بلن لدرام شفت ایشی راکشانن بیان اکسل پال بنا نه سیاره وای دواشو درام شفتا هر ایشی پال دان نه بلام زور جال لکوریا پیشوی هموی درام شفتا هر ایشی اکسل اگه اگه هر پالی سیار اگه نه مثلا سیار اگه اجولینه یعن زغطی سیار اگه لسر اویا بلام اکو پیتومو جواز اگه و تانی اگه دو اوی درام شفت به سیار اگه مواصفاتی زور لحوزن اگه چاکتره بو اوی سلامتی سیار اگه و بو معدل و بو حاتو چو بله کوی زور زارش ای بیسین سیاری دبل اکسل یا خود سیاری برزگان که دبل یعنی یا اوان چند باشن یعنی لچیو چی پیک دین هبان شوازی اکسلو درائم شفتا هر دوگی که کراواتو لیک سیاره خود شوازی چونه نه اکسلی پیشوا اکسل پیشوا ابی درائم شفت بی لبر اوی او تگره چپ و راس اکا او درائم شفتا لگل او تایره اجولی چپ و راس اکا این دعاو بشی دعاو نه ایشی بس ثابت است سیاره گلی اخوره پالی بس سیاره گوه نه دعوتی تو یا خود دارین مایی تو با شوفیران چیه؟ والله اوه ببراین الیم یعنی اگه اهتمام بدن به سیاره خویان اگه خلالی شی نبه لدو من سه من با چوار من جاره سره بدن لفیتری لد کسی که خویان مثلا معمیل خویان فحص سیاره که بکنه زره ناکه پاره تیه ناچه سمن روزانه هیا یعنی ام معرضی خواه معنی لیر روز باید ده سیاره پانده سیاره هست سیاره دیه بولم دیناری لکس ور نگرم بخوا هب برایتی و ناشی ناسم زور جایه سیاره جوانی با فحصه کم لپیش و حتاک و دعا و پارش لی ور نگرم اگر سیاره گی خلیل که بیه کابرا نه اینه بلای من الله لکه اگم سیاره اکرم فحصه کم بوب که فحصه جوانی با کم الله خواه عافیس پارش ور نگرم یعنی اگر بیا بلا فیتری ابرن همو هر فیتری به سیاره یک بیا بلا که او سیاره دو سه مانگه ناتو متا حیث نا حال دکم فحص دکی بکی چی با خوی چاکه با یک دل نیا بیل سیاره گیوش مشکلیت یعنی بله زور سپاس بو و سهر از که میوانی القیم جاری برنامه و تو اف ایم بو سپاس بو یوی خوشی سیش گوه گرانی رادوی دنگ زانیاری لا ورزی زستان و سرما ده به هوی دابزینی پلگانی گرماو زور جار جامی اوتومبیل شخته ده گرید با پیش گرتن لا دروزبونی شختش رگه اکی آسان هیا اگر کشو هوا سرد بود لا شوان ده پرچه پرویک با قباری جامی اوتومبیل کد بی خسر او جامانی نتوید شخته بگرن کلا بیانی ده پرویکت لا ده بید ده بینید شخته این نگرتوا اگر امر گایشت انجام نده و جامی اوتومبیل کد شخته گرتو بود باشه وی که راستو خو آوی گرم به جامعه کدام مکه چون که زوجر دبیت هوی پیدا بونی درز لسر جامکا. گرانی برنامه اوتو ای اف ام بم شوی کوتای من با القی امر برنامه کمان هنا هیوا دارین زانیارکان من با سود بو بیت بو یوی برس بو بیسنی برنامه کان منو بینینی حوالو زانیارکان رادیو دنگ با گشتي سردانی سایت رادیو دنگ بکن بم ناو نشانه radiodang.org یا ل پیج رادیو کمان ل فیسبوک و تویتر و اینستاگرام بناوی رادیو دنگ تا پیگشنو یک ل القی کی نو برنامه اوتو ای اف ام رزی هارتان اد محمد قبول بکن کاتی خوشو شو فریکی سلامت